upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.swsorg.pl. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach już 15, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy poniedziałek, 27 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Za tragiczny w skutkach wypadek na torach egzaminator usłyszał zarzut. Jest jeszcze przesłuchiwany. Partia Razem ruszyła z kampanią. Chce rozmawiać z ludźmi merytorycznie. Dziennikarze Reutera, którzy opisywali w Birmie zbrodnie popełnione na tamtejszej mniejszości, nadal czekają na wyrok. Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Taki zarzut usłyszał egzaminator z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 4 dni temu 62-letni mężczyzna siedział w fotelu pasażera, za kierownicą 18-letnia dziewczyna. We wsi Zaskale trwał egzamin na prawo jazdy. Na torach na niestrzeżonym przejeździe samochód zgasł. Mimo kilku prób nie udało się go uruchomić. W auto uderzył pociąg. Dziewczyna zginęła. Egzaminator zdążył uciec. Nie odniósł obrażeń. Trwa jeszcze jego przesłuchanie. Informuje prokurator rejonowy w Nowym Targu Józef Palenik. Po przesłuchaniu zostanie dokonana ocena tego całego materiału, który zebrano w toku dotychczasowych czynności i będzie podjęta decyzja co do ewentualnego środka zapobiegawczego. Ale to dopiero po przesłuchaniu. Prokurator doszedł do wniosku, że tutaj nie dochował określonych wymogów związanych z taką jazdą egzaminacyjną i w sposób nieumyślny doprowadził do tego zdarzenia. Egzaminatorowi grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Partia Razem zaczyna kampanię wyborczą. Będzie ją prowadziła pod hasłem Polska wygodny dom dla wszystkich. Działacze ugrupowania zapowiadają, że będą się skupiać na merytorycznych dyskusjach. Nie będziemy wchodzić w takie potyczki, jakie widać ostatnio w kampanii Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Potyczki na billboardach czy w mediach masowego przekazu. Deklarował Mateusz Mirys, a Adam Zandberg zapowiedział, że działacze Partii Razem będą jeździć po całej Polsce i rozmawiać z ludźmi. Przyjeżdżam tutaj bezpośrednio z Podlasia. Za chwileczkę jadę na Podkarpacie i do Małopolski. Tam wszędzie rozmawiamy o naszym programie i tam wszędzie ludzie są głodni polityki, która opiera się na konkretach, a nie na przepychankach. Ludzie chcą rozwiązań, które ułatwią im życie. Sprawy, którymi chcą się zajmować działacze Partii Razem, to na przykład problemy z komunikacją w mniejszych miejscowościach, zanieczyszczone powietrze, przemoc w rodzinach czy zbyt mało żłobków i przedszkoli. Nowy dworzec i remont kilkudziesięciu kilometrów torów to jedna z inwestycji zapowiadanych przez PKP, inwestycji w Oświęcimiu. Ważna dla mieszkańców tego miasta, ale także dla turystów, którzy co roku odwiedzają tereny dawnego obozu Auschwitz-Birkenau. Prezes Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Marchal. Za 3 lata pojedziemy między Oświęcimiem a Krakowem w 50 minut. I to jest ten wymierny efekt, który uzyskamy. Natomiast w Oświęcimiu zostaną przebudowane wszystkie perony, dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, umożliwiające swobodne wsiadanie do pociągu. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenia, że zmiany w Oświęcimiu są bardzo potrzebne. Jakim miejscem jest Oświęcim, wszyscy wiemy. Bezpośrednio do Oświęcimia przybywa kilka milionów tych, którzy chcą zwiedzić między innymi tereny byłych obozów koncentracyjnych, więc nowoczesny dworzec to jest konieczność. Nowy dworzec będzie gotowy za rok. Koszt tej inwestycji to 16 milionów złotych. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Wciąż nie zapadł wyrok w sprawie dotyczącej 2 dziennikarzy Reutera. Dziś sąd w Birmie miał podjąć decyzję, ale okazało się, że sędzia jest chory. Władze Birmy oskarżają dziennikarzy o naruszenie tajemnicy państwowej. Dziennikarze opisywali działania wojska wobec mniejszości Rohingya. Eksperci z ONZ uznali, że te działania nosiły znamiona ludobójstwa. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Wallon oraz Kiawson O spędzili w więzieniu już ponad 8 miesięcy. Wyrok najprawdopodobniej zapadnie 3 września. Mężczyznom grozi do 14 lat więzienia. Dziennikarze nie przyznają się do winy. W grudniu ubiegłego roku aresztowano ich za posiadanie dokumentów dotyczących armii, które miały stanowić tajemnicę państwową. Dokumenty te otrzymali od oficerów policji na chwilę przed aresztowaniem. Obydwaj szeroko opisywali zbrodnie popełnione przez siły zbrojne Mianmy na mniejszości Rohingya, która zmuszona została do ucieczki do sąsiedniego Bangladeszu. Dziś śledczy ONZ zaprezentowali raport, według którego w Mianmie doszło do pogromów noszących znamiona ludobójstwa. Według autorów raportu dowódca sił zbrojnych Mianmy oraz 5 generałów w związku z tą sytuacją powinni odpowiedzieć przed sądem za zbrodnie popełnione przez wojsko na ludności cywilnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16.00.

No nie wiem, czy to niezbyt odważne pociągnięcie z mojej strony, prezentacja tego nagrania o tej porze dnia. If I Love You Tonight, Maite Garcia, czyli ex-żona Prince'a, ale oczywiście Prince tu grał, wyprodukował ten utwór, ba, nawet go napisał. Child of the Sun, album z 1995 roku, rozpoczął jak zwykle, czyli muzyka Prince'a, jak zwykle rozpoczęła nasze spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy. Wyjątek był tydzień temu, ale też okoliczność była wyjątkowa. Kokomo, a funny friend named Chuck slipped and bumped his head, and as we picked him. Was the first snow in Kokomo. Kenny learning to blow his horn. I was feeling right up to it. Could it be done? Yes, I could do. Snow in Kokomo. Jimmy D playing a bass. He was learning to play. Expecting a baby and was pretty kind of blue. That was the first snow in Kokomo. Powiedzieć, że to prawie świąteczna piosenka, ale nagrana w Miami, niezwykle gorącym mieście, przy temperaturze ponad plus 30 stopni Celsjusza. Płyta, z której pochodzi ten utwór, to Young, Gifted and Black Aretha Franklin, wydana w 1972 roku. Na fortepianie akustycznym grała Aretha Franklin, na elektrycznym Donny Hathaway. A w tym utworze śpiewały siostry Arety, czyli Caroline i Cornell, i Emma, przepraszam. Aha, jeszcze Hubert Lowe gdzieś tam sobie troszeczkę na flecie podegrał. Tak bardzo nieznacznie, można powiedzieć, że bardzo śladowo. Pozostajmy jeszcze przy piosenkach Rity Franklin. Tydzień temu zaprezentowałem utwór, o który Państwo bardzo, bardzo prosili, by jeszcze raz powtórzyć go. Oto on. To nagranie było jednym z pierwszych, które Aretha Franklin zarejestrowała dla wytwórni Columbia Records w roku 1960, kiedy podpisała z nimi kontrakt, ale piosenka ta finalnie ukazała się na albumie, takim kompilacji właściwie zatytułowanej Spirit in the Dark w 1970 roku. To jeszcze raz pozostajmy przy muzyce Arety Franklin i tym razem pojawi się utwór zatytułowany Sparkle Aretha Franklin. była piosenka tytułowa z filmu Sparkle, ze ścieżki dźwiękowej do filmu Sparkle z 1976 roku. Utwór napisany i wyprodukowany przez Curtisa Mayfielda, o którym jeszcze za chwilę powiemy, śpiewała oczywiście Whitney Houston. Warto dodać, że w 2012 powstał remake, czyli nowa wersja tego samego filmu, zatytułowana podobnie Sparkle, w którym jedną z głównych ról zagrała Whitney Houston. A tak w ogóle to film oparty jest na biografii Diany Ross. Wspomniałem człowieka, który wniósł bardzo duży wkład w rozwój muzyki soul, czyli Curtis Mayfield, człowiek z Chicago, to teraz zaśpiewa jego podopieczna. You don't. somebody else. I'm gonna go out and find me somebody. And besides, you ain't got no money. You ain't never had no money. I'm the one with the money. Honey. Now sit on that for a while. I'm gonna help you pack your things. And don't forget nothing. I don't want you to have no reason to come ringing my doorbell no more. Lat ma ten album wyprodukowany przez Curtisa Mayfielda, a zaśpiewała oczywiście Curtis Mayfield, jest kompozytorem części utworów, ale nie wszystkich. On jednak jest producentem, on wpłynął na finalne brzmienie tej płyty, która jest zatytułowana If My Friends Could See Me Now. Linda Clifford, przepiękna, cudowna okładka, przepięknie wyglądająca na tej okładce wokalistka, to ona zaśpiewała piosenkę zatytułowaną Runaway Love. You can never get your back on the wall, but me and mine gon' get it. And you should never deny your body the chance to get up and start living. Live it up for the time that you didn't live, like you meant it. Be the life of the party. Dance with somebody. Don't you know I'm feeling so good right now? The look in my eyes. The night is too young. Don't you deny what you are feeling. Be the life of the party. Dance with somebody. Don't you know I'm feeling so good right now. Living It Up to tytuł piosenki, którą pięknie zaśpiewała Angie Stone na album Rich Girl rok 2012. Angie Stone, która w momencie wydawania płyty przez Lindę Clifford, która zabrzmiała przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, miała 18 lat i występowała w trio rapowym The Sequence. Tak, tak, kiedyś Angie Stone sobie pięknie rapowała. Natomiast w latach 70. rozpoczęła się wielka kariera Chucky Khan. Tegoroczne nagranie Chucky Khan, znakomitej, która cały czas cudownie śpiewa i jest w świetnej formie. Nie podawałem dzisiaj adresu naszego kontaktowego, jednak Państwo pamiętają, dziękuję za to uprzejmie. To już ostatni poniedziałek w te wakacje. Dla mnie i tak nie ma znaczenia, bo cały czas słucham Trójki w pracy. Tyle, że czasami lubię wyjść na podwórko z radyjkiem i popracować oraz posłuchać samotnie. Na taki klimat trzeba będzie teraz czekać 10 miesięcy. Panie Pawle, bardzo dziękuję za ten list, a jednocześnie on mnie zasmucił, bo zwiastuje nadchodzącą jesień, czyli co? Deszcz, smutek, ciemno, mniej słońca. Jeszcze będziemy tęsknić do tych 30-stopniowych upałów. Zobaczą Państwo. To przenieśmy się teraz do Anglii, gdzie no z pogodą bywa różnie. Now what's the meaning of the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. What? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Satisfaction become a shining example. A test as a sample of a new race that has ample supply of positivity. You mean flow? Well, like electricity. So you see a clear way with no ambiguity. Don't you know? Elevate your mind, free your soul. go ahead, you know, and implement your ideas, your notions. Put them in motion, like the words we funky dreads have spoken to you. So listen up loud and clear. This is a word you must be aware of. What you gonna do, put it in your life too. Now that's the meaning of the line. Be objective. Be an asset to the collective. 'Cause you know you gotta get a life. Soul to Soul. Niewiarygodne, że grupa powstała 30 lat temu i takie właśnie brzmienie wymyślił sobie człowiek, który tak naprawdę jest głównym motorem napędowym, był motorem napędowym tej formacji, czyli Jazzy B. Przypomnę, że przepięknie śpiewa Karen Wheeler. To właśnie jej głos słyszeliśmy w tym utworze. Get Life to tytuł tego albumu, a to był album, który oznaczony był częścią drugą z 1990 roku. Change. Show love. There's no love unless you own up. No love, toes up. Show love, show love. Grown up, show love. There's no love unless you own up. No love, toes up. Woo, you've got to show, you've got to show love. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale dziś prawie same panie śpiewają w naszej audycji. Tak po prostu ułożyło się gdzieś tam w głowie, bo przynosimy dużo więcej płyt do studia i później następuje taka naturalna selekcja. Jakoś dzisiaj tak po tym szalonym weekendzie w Gdyni, mam nadzieję, że Państwo byli z nami i słuchali, albo byli też na miejscu, w końcu tam około 100 tysięcy osób nas odwiedziło. Jakoś tak pomyślałem, że troszkę spokoju, damskie głosy kojące bardzo będą na miejscu dziś. Everything is Recorded to nazwa projektu pana Russella, człowieka z Londynu, a śpiewała przepięknie Syd i słychać było głos właśnie Sampy, dlatego mówiłem, że przewaga głosów żeńskich. Przed nami Valerie June. We'll be right back. Valerie June, która tak naprawdę nazywa się Hockett i jest córką Emersona Hocketta, człowieka, który był promotorem koncertowym m.in. Prince'a i Bobby'ego Womacka. Czas niestety się już żegnać, aczkolwiek pewnie byśmy jeszcze spędzili sporo czasu z Państwem z wielką, wielką przyjemnością. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona, bardzo pięknie dziękuję Państwu za uwagę. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Eryka Badu i jej koleżanki. Separate the good stuff from the junk, and then I brain bang the bump the bumper. My name is Apple, and I rock your world. Worldwide, do your math. 30, 26, 36 and a half. I hope that you will realize I got the hazel eye to make it ain't too bad. Step in the back, step to the front. I come alive, y'all. I give you what you want. The rhymes I got plenty, degrees 120. And if you want some, to jump for me. Queen, L-A-T-I-F-A-H-E-Command. Jersey was poppin', we ain't gon' stop it. Keep them heads boppin', a remix droppin'. Big girl, big truck, big rim, whipper. Flopsy for you, they got my back. Shut your lip up, doing it, turn it up. We gon' burn it up, take another pool and pass it on the furniture. Hip hop, part of me, I just wanna party. Grab somebody, sing like they got it. 8-7 Fila, suit to Diodora. 2K, now it's Isabella Fiora. America, Angie, me, Bahama. Drops on ya, Gil Real, soul singer, Erica La and Bahamadia, original shine girl, N-R-C-K, that's me, I can rock you so crazy. My name's Bahamadia, king of chicken, the gang, get it down like me. I've been chose by G.O.D. to show the whole wide world the meaning of MC. Look, I be in love with a thing called hip-hop. We go together like B-boys and shell tops, and it don't stop, because I can't quit. My whole intention is to build in the uplift. I be the ultimate microphone dipsis, soloist with the Illadelph accent. A living legend, baby, throw me on the track, and I'm guaranteed Bahamadia get it crackin'. Ogłoszenie nadawcy. Narodowe czytanie 2018. Lekturą siódmej edycji ogólnopolskiej akcji jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Aczkolwiek panna Wandzia nie posiadała jeszcze na swą niepodzielną własność tabliczki mnożenia, zwłaszcza na wyrywki, to jednak zaznała już skutków uderzenia strzał Kupidyna. Skoro tylko ujrzała Cezarego Barykę, uderzona została wyż wzmiankowaną strzałą. Niemy, a wstrząsający dreszcz dał jej znać. Ten. Gdy zaś Cezary usiadł przy niej i grał na cztery ręce, szalona miłość, istny wulkan, wybuchła w sercu panny Wandzi. Wypędzona ze szkoły i z rodzinnego domu, nie wiedziała wcale, iż to właśnie nazywa się wśród rozmaitych starych ludzi miłość. 8 września, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,